dlatego dobrze o nie dbać. Pojechać do dawno niewidzianego przyjaciela, zabrać babcię na wycieczkę albo spędzić weekend tam, gdzie was jeszcze nie było. O relacje warto dbać. Z dużą pulą biletów w promocyjnych cenach to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet i zabierz bliskich na wycieczkę w dobrej cenie. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Największy ostrzał Kijowa dronami kamikadze. W rosyjskim nocnym ataku zginęła co najmniej jedna osoba, a dwie zostały ranne. Prezes PiS mówi o możliwym przeprowadzeniu przez Rosję prowokacji w Polsce przed wyborami parlamentarnymi. Brakuje ratowników w wodnym ochotniczym pogotowiu ratunkowym na Warmii i Mazurach. Co najmniej jedna ofiara śmiertelna i dwie ranne to bilans nocnego rosyjskiego ataku na ukraińską stolicę. Rosjanie użyli irańskich dronów kamikadze. Był to największy jak do tej pory tego typu ostrzał Kijowa. O szczegółach Paweł Buszko. Władze miasta informowały o ponad 40 dronach kamikadze Shahid, które zestrzelono nad ukraińską stolicą w nocy. Odłamki strąconego dronu zabiły 41-letniego mężczyznę i raniły dwie kolejne osoby. Fragmenty zestrzelonych maszyn spadły na trzy dzielnice Kijowa. Uszkodziły m.in. centrum handlowe i budynki mieszkalne. Był to już 14 ostrzał powietrzny Kijowa od początku miesiąca i jednocześnie najbardziej zmasowany atak za pomocą dronów. Ogółem nad całą Ukrainą siły obrony strąciły 52 z 54 strzelonych przez Rosjan dronów kamikadze, wyjaśnia rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, pułkownik Jurij Ignat. To rekordowa liczba dronów. Atakowano przede wszystkim stolicę. Nieprzypadkowo. Dziś obchodzony jest Dzień Kijowa. Tymczasem władze miasta Dniepr poinformowały, że do 4 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar piątkowego ataku, kiedy to rosyjska rakieta trafiła w miejscową przychodnię lekarską. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jest niemal pewne, że Rosja przeprowadzi prowokacje przed wyborami w Polsce, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jak dodał, już wiele miesięcy temu mówił, że przeciwnicy PiS chcą doprowadzić do prowokacji przed wyborami. Rosjanie też nie muszą w tym celu współpracować, ale mogą współgrać, powiedział Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej. Jarosław Kaczyński podkreślił, że z wypowiedzi przedstawicieli opozycji wynika, że jeśli przegrają wybory, to znaczy, że doszło do sfałszowania i trzeba sprawę rozstrzygnąć na ulicy. Te groźby padły co prawda w trochę innych okolicznościach. Wówczas żywa była koncepcja starcia dwóch bloków, czyli wspólna lista opozycji, tłumaczył Jarosław Kaczyński. Prezydent USA Joe Biden i przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie podniesienia limitu zadłużenia rządu USA. Ma to pozwolić na uniknięcie niewypłacalności amerykańskiego budżetu na kilka dni przed upływającym 5 czerwca terminem. Brak porozumienia oznaczałby wstrzymanie planowanych wypłat. O osiągnięciu porozumienia poinformował McCarthy, który w nocy z soboty na niedzielę ponad godzinę rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA. Po tygodniach negocjacji osiągnęliśmy porozumienie w zasadniczych kwestiach. Zostało nam jeszcze dużo pracy. Wierzę jednak, że to porozumienie zawiera elementy, na które czekali wszyscy Amerykanie. To historyczne redukcje wydatków oraz idące za nimi reformy, które wyciągną ludzi z ubóstwa i pozwolą im wrócić na rynek pracy. Dzisiejszej nocy czeka nas mnóstwo roboty, żeby to wszystko spisać. Spodziewałem się, że sporządzimy odpowiednie dokumenty i ostatecznie uzgodnimy je z Białym Domem, aby jutro po południu ponownie przedstawić je panu prezydentowi. W środę można by poddać je pod głosowanie. Prezydent Joe Biden określił porozumienie jako krok naprzód, zaznaczając, że osiągnięty kompromis oznacza, że nie każdy dostanie to, co chce. W wodnym ochotniczym pogotowiu ratunkowym województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie brakuje ratowników. Stowarzyszenie w ubiegłym roku wyszkoliło 120 osób, 2 lata temu 60, a 3 lata temu 50. Wcześniej kursy kończyło około 250 do 300 osób rocznie. Spadek liczby chętnych jest spowodowany pandemią COVID. W tym roku w regionalnym WOPR szkoli się kilkudziesięciu kandydatów. O tym, kto może zostać ratownikiem, mówi Sławomir Gicewicz, prezes warmińsko-mazurskiego WOPR-u. Ratownikiem wodnym gotowym do pracy może zostać osoba posiadająca 18 lat ukończone, bo limituje to kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tylko osoba pełnoletnia może zrobić taki kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Natomiast członkami WOPR-u mogą zostać młodzież, dzieci w wieku od 14 lat i tam prowadzimy nasze wewnętrzne szkolenia przygotowujące już do uzyskania pełnego stopnia ratownika wodnego w wieku pełnoletnim.

beleza também pode se enganar. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, isso é muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito, bate calado. Que no peito dos desafinados também bate um coração. Ostatnie ciepłe, niezwykle dni już skłaniają nas do tego, żeby myśleć o lecie, że to już prawie lato, ale wciąż przecież mamy wiosnę. Natomiast aby lato się nie rozmyśliło i aby nie zawróciło gdzieś w inną stronę, będziemy przywoływać je piosenką. To już lato, to płyta kabaretu Otto. Dzień dobry, witam serdecznie. Ryszard Makowski w naszym studio, czyli część, członek tej grupy. Koledzy nas słuchają i pozdrawiają, ale ty dzisiaj jesteś rzecznikiem prasowym, samozwańczym i reprezentantem, prawda? No, samozwańczym to może aż tak brzmi troszeczkę, że się jakoś sobie coś uzurpuje. Nie, no tak akurat wyszło, tak się złożyło, że akurat przyszedłem do studia i jestem tutaj do dyspozycji. Znakomicie, bardzo się cieszymy. Proszę opowiedzieć nam, co znajdziemy na płycie, jakie piosenki? To jest tak, że może zacznę od tego, że nagraliśmy taką płytę Wesołych Świąt, zresztą też byliśmy tutaj, tak, u ciebie w studiu, i to nas natchnęło do tego, żeby zrobić praktycznie kalkę tamtej płyty, czyli też wykorzystać Chopin University Big Band z Wyższej Szkoły Muzycznej, którym dyryguje profesor Piotr Kostrzewa. Jego syn Wojciech Kostrzewa zrobił aranżację. Zrealizował to Rafał Paczkowski. My napisaliśmy nowe piosenki, bo na tej płycie jest 10 nowych piosenek i są też nasze takie, no można powiedzieć, już klasyki, to już lato, wakacje i zasmażka. Zasmażka jako bonus. No. A słowa? O czym są te piosenki? Czy to jest tylko tematyka wakacyjna i lekka, czy śpiewacie? Nie tylko. Znaczy przede wszystkim w większości są to takie słoneczno-plażowe piosenki. Natomiast no, jest też parę takich piosenek, ze dwie może takie troszeczkę, no bo już jesteśmy no, panami w jesiennym wieku, więc troszeczkę z taką zadumą. No nam się też no, już wydarzyło sporo rzeczy. Zaczynaliśmy zresztą tutaj w Trójce, zaczynaliśmy na 90. roku. No i tak nawet piosenkę taką sentymentalną troszeczkę napisaliśmy, że powróciły znowu dobre dni z dobrych lat, do tej samej rzeki można wejść jeszcze raz, znowu tak jak dawniej można się razem śmiać, wehikuł czasu zabrał nas. No ale większość piosenek jest oczywiście tak jak to u nas, pod nogę z takim dosyć, no z uśmiechem. No mam nadzieję, że podczas tych wszystkich letnich zabaw potańcówek będzie można usłyszeć również wasze piosenki. No ja też mam taką nadzieję, taka jest piosenka nawet dyskoteczna spotyka pod księżycem. Jeden z dziennikarzy mi opowiadał, że jak jego znajomy przesłuchał cały repertuar, bo dziennikarze dostali już całość materiału, to powiedział, że no przy tych piosenkach to iskrzy lecą spod sandałów. Bardzo mnie to ubawił. Ale ciekawi mnie to, o czym powiedziałeś, że można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Czy rzeczywiście takie macie teraz uczucie, kiedy ponownie jakby połączyliście siły i ponownie weszliście w ten rytm takiego regularnego pisania? Czy, mnie nie było 21 lat w kabarecie. To jest wbrew pozorom dosyć... Znaczy byłem pokolenie. W kabarecie tylko Jana Pietrzaka. Nie byłem w kabarecie Otto. No jesteśmy teraz we trzech. No pewnie lepiej byłoby, gdybyśmy byli z Andrzejem Piekarczykiem, no ale on zrezygnował jeszcze zanim ja się zdecydowałem powrócić. Myślałem, że może uda się go namówić, ale na razie się nie udało, co oczywiście nie przesądza, że się nigdy nie uda. Natomiast wróciła do nas ta energia, którą mieliśmy na początku 90-tych lat, kiedy nas wszystko cieszyło w tym kabarecie, kiedy pisaliśmy nowe piosenki, nagrywaliśmy programy, gdzieś tam udawało nam się zdobyć publiczność, która chciała nas słuchać i teraz jest dosyć podobna sytuacja. Jakaś taka wróciła ta, tak jak mówię, ta energia z początków działania kabaretu. Też nawet sami się temu troszeczkę dziwimy, bo jesteśmy już na zupełnie innymi ludźmi w zupełnie innych czasach, ale no gdzieś ta nasza przyjaźń, ona ten gdzieś tam, przecież my się znamy tak od 83 roku tak naprawdę, to jest kawał czasu. Tak. Potem jakoś tak ze sobą troszkę współpracowaliśmy, troszkę nie, potem była decyzja, że robimy razem kabaret, potem tak jak mówię, wyszło jak wyszło, ale gdzieś ta nasza, no ta przyjaźń przetrwała i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak myślę, czy z perspektywy tych minionych 40 lat chciałbyś zmienić coś w swojej drodze artystycznej? No jeżeli mógłbym coś zmienić, to pewnie bym zmieniał to od razu. Nie, raczej nie. No, ja się na drogę artystyczną nie nastawiałem nigdy. To jest tak, że ja po prostu zawsze chciałem wystąpić na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. No jak zdobyłem tam drugą nagrodę, zresztą Wiesiek Tupaczewski też tam miał drugą nagrodę, Andrzej Tomanek tam miał wyróżnienie i to było dla mnie w zasadzie zamknięcie tej drogi. Ja w 87 roku praktycznie zakończyłem działalność. Natomiast potem, bo ja prowadziłem taki warsztat, natomiast potem przed 89 rok, zmiany 90 rok, na tyle duże zmiany, że ja nie chciałem być jakimś wielkim przedsiębiorcą, ale żeby przetrwać, to musiałem być jakimś większym przedsiębiorcą. I tak z tym kabaretem tak troszkę flirtowałem, że tak powiem, i nagle tak sobie pomyślałem, że nie, tam dochodzę do tego kabaretu, zobaczymy, co będzie. No i było dobrze, nie, ja zmieniać to nie, no. Przecież my naprawdę przeżyliśmy fantastyczną przygodę w 90-tych latach. Potem też jakoś sobie tam dawałem radę, występowałem w kabarecie Janka Pietrzaka, co bardzo, bardzo miło wspominam. W zasadzie jestem cały czas jeszcze członkiem kabaretu pod egidą, ale bardzo się cieszę też, że nam się udało, żeby to było jasne, my nigdy nie byliśmy pokłóceni. No, w pewnym momencie nastąpiły jakieś tam pewne różnice poglądów, nazwijmy to, ale teraz jest tak, że jest naprawdę bardzo przyjemna współpraca i ja jestem pełen podziwu też dla moich kolegów, którzy cały czas potrafią fajne piosenki pisać. A tak się dopytuję o te wybory życiowe, bo podoba mi się zdanie Marka Twaina, który powiedział, że człowiek rodzi się dwa razy. Raz, kiedy się rodzi naprawdę, a drugi raz, kiedy rozumie, po co się narodził. I dlatego to pytanie o drogę życiową. Po prostu, który moment takiej dojrzałości mówi nam dobrze, to jest to. Były błędy, były może inne niepotrzebne odchylenia, ale teraz już wiem, że jestem na właściwej drodze. No ja jestem raczej deterministą. No i to jest tak, że uważam, że człowiek oczywiście ma jakiś wybór, ma wolną wolę, natomiast często jest tak, że troszeczkę za niego decyduje przypadek, troszeczkę znajduje się czasem w danym miejscu i to miejsce też go determinuje. No. Ja nigdy nie przypuszczałem, że będę występował w kabarecie. Raczej zajmowałem się pisaniem piosenek pod gitarę, tam takich bardziej może satyrycznych, bardziej politycznych w 80-tych latach. No i nigdy nie myślałem, że będę jakieś lambaluny tańczył na scenie, czy że będę w ogóle robił jakieś kroczki, jak to Jacek Królik nazywa, że zawsze robiliśmy kroczki na tej scenie. Ale to dla mnie jest taka dosyć przyjemna niespodzianka, bo jakby człowiek wszystko mógł sobie tak przewidzieć co do joty, co mu się wydarzy, to pewnie by było w pewnym momencie nudno. No i to może ten właśnie argument nie doprowadzi do rozwoju sztucznej inteligencji. Znaczy ja zawsze powtarzam, że sztuczna inteligencja nigdy nie zwycięży z autentyczną głupotą. Bardzo ładne i to nam daje nadzieję, ale teraz powiedz, jakie piosenki posłuchamy. To jest piosenka Witamina M. Ta piosenka jest singlem, który promuje właśnie naszą płytę. Można nawet zobaczyć teledysk, można go odsłuchać na tych różnych streamingach. Także no, jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie jeszcze tę piosenkę poza tym odtworzeniem jeszcze przypomnieć. Czyli Witamina M ma coś wspólnego z miłością? No to Wiesiek pisał, więc chyba tak. No, chyba miał to na myśli. To znaczy, to jest tak, że ta piosenka jest trochę tak jak owocem niewiedzy, bo taka piosenka Witamina M była w 60-tych latach. Ja o tym wiedziałem. Ale Wiesiek jest trochę młodszy ode mnie i o tym nie wiedział. No. Ale to bardzo dobrze, że nie wiedział, bo dzięki temu powstała bardzo dobra piosenka. No, bo jakby wiedział, to może mu się pióro cofnęło. A jak nie wiedział, no to napisał naprawdę bardzo, bardzo fajną piosenkę. No to posłuchajmy w takim razie Witamina M i Kabaret Otto. Patrzył na nią ona, jaka nią przeszła obok, nie spoglądając. Poczuł się jakby nie istniał. Miał swoją szansę i nie skorzystał. Wiem, dobrze o tym wiem, wszystkim nam jest brak witaminy M. On był dla niej jak piękny obraz, chciała zagaić, ale nie mogła. Bała się trochę, że zaraz zniknie. Do dziś spotyka się z zamiennikiem. Wiem, dobrze o tym wiem, wszystkim nam jest brak witaminy M. Dorośli, młodzi chłopcy, dziewczyny wiedzą, jak ważne są witaminy C na odporność, A na paznokcie, E jest na płodność, D jest jak słońce. Tych kilka liter jest w witaminach A, B i C, D, E i finał. Jednej brakuje, tej najważniejszej, która sprawia, że żyjesz lepsze. Wiem, dobrze o tym wiem, wszystkim nam jest brak witaminy M. Wiem, dobrze o tym wiem, wszystkim nam jest brak witaminy M. Ciężkie, ciężkie jak ołów, to witamina M może pomóc. Lecz jej nie kupisz w żadnej aptece, nie jest to zwykły suplement. Przecież musisz wytworzyć ją sam w sobie, a jaką dawkę to ci nie powiem. Działa, ile by jej nie było, bo witamina M to miłość. Wiem, dobrze o tym wiem, wszystkim nam jest brak witaminy M. Dzisiaj w Warszawie zakończyły się targi książki, dlatego o książkach teraz porozmawiamy, ale w bardzo ciekawym ujęciu. Moim gościem jest dyrektor Instytutu Książki, pan Dariusz Jaworski. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Krótko podsumujmy targi. Co się ciekawego wydarzyło przez te dni? No, rozmawiamy w takiej porze, że jeszcze kilka godzin targi będą trwały, ale tak naprawdę można już mówić o ich prawie zakończeniu. Przede wszystkim te targi były niezwykłe, dlatego że gościem honorowym targów w tym roku była Ukraina. No i chyba już to samo w sobie pokazuje, dlaczego o tej niezwykłości mówię. I obecność Ukrainy odbywała się pod hasłem Miliony Mostów. To oczywiście jest metafora, którą na różny sposób można czytać. Mosty oczywiście łączą, ale mosty również pokazują, że pomiędzy tymi światami, brzegami znajduje się jakaś rzeka, czyli coś, co może dzielić te lądy. To jest raczej taka metafora, która pokazuje i mówi trochę o nadziei na to, że to, co się dzieje, w jakiś sposób nas przybliży i będzie łączyło, ale też o tym, że być może i przede wszystkim nie należy zapominać też o tym, co nas dzieli, bo jeżeli nie będziemy sobie z tego zdawać sprawy i naiwnie myśleli o tym, że wszystko zawsze nas połączy, no to może się to różnie skończyć. Ma pan rację, a jeżeli ma nas połączyć, to musimy wykonać dużą pracę, no bo przecież gdyby tak nie było, wystarczyłby jeden most albo dwa, a tutaj są potrzebne ich miliony. Dokładnie, bo każdy człowiek to jest most i relacje międzyludzkie to są to również mosty. Też mosty i historia rodzin to też mosty. Tak, a my ze swojej strony, jako Instytut Książki, wsparci i tutaj pieniędzmi ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaproponowaliśmy w ramach tych targów festiwal zatytułowany Siła Słowa, czyli polsko-literackie dialogi toczone pomiędzy twórcami polskimi, twórcami ukraińskimi, zderzamy ich, konfrontujemy, nie unikaliśmy tematów trudnych, tych również historycznych i tych literackich. Oczywiście te spotkania miały różny charakter, a jeszcze, tak jak powiedziałem, przynajmniej jedno, dwa odbędą się dzisiaj i to też nasz wkład w tą próbę, o czym pani redaktor przed chwilą wspomniała, czyli próbę budowania tych mostów, bo słowo jest słowem, słowo to jest sens. Jak będziemy się odwoływać do Ewangelii świętego Jana, no to na początku było słowo, no jeżeli on jest na początku, to i musi być na końcu. Logos to też sens, więc na początku był sens. A czy pan w ogóle wierzy w siłę słowa jeszcze? Czy ono ma znaczenie dla ludzi? Tak, ja wierzę w siłę słowa, natomiast czy ono ma znaczenie dla ludzi? Dla mnie, powiem może obrazoburczo, to ma drugorzędne dla mnie znaczenie. Jeżeli rzeczywiście postrzegamy słowo, i dziękuję za to, że pani przywołała i uruchamia we mnie te różnego rodzaju pokłady filozoficznej refleksji, to znaczy mówimy o logosie, no to przepraszam, to słowo jest od siły zdecydowanie wyższej, od Stwórcy, a my jesteśmy stworzeniami. Stworzenie nigdy nie będzie większe od swojego Stwórcy, więc ja wierzę, że ta siła może niekoniecznie musi płynąć od ludzi, ale płynie z tej rzeczywistości zdecydowanie głębszej. Powiedzmy w takim razie, kto z kim się ścierał? Jacy pisarze byli zaproszeni tutaj do Warszawy? No, byli różni pisarze. Zawsze był problem oczywiście z przedstawicielami ukraińskich twórców, bo nie wszyscy mogli przyjechać, jak pamiętamy, na przykład mężczyźni do 60 roku życia nie mogą tak swobodnie opuszczać. Ale chociażby dyskusja, historia i przyszłość relacji ukraińsko-polskich prowadzona ze strony ukraińskiej przez Andrija Kohuta czy Witalija Portnikowa, a z polskiej strony świetny znawca, świetny twórca ostatnio książki, jednej z najlepszych wydanych przez teologię polityczną, czyli Piotr Kwieciński i Marek Cichocki chociażby. To są dyskusje również na poziomie poetyckim, czyli poezja jako terapia czasów nieuleczalnych. Z jednej strony Hałyna Kruk, z drugiej strony Barbara Gruszka-Zych. I takich spotkań było, będzie w sumie, bo jak podliczymy je 15 oczywiście, natomiast oczywiście jest Instytut Książki. Swoje panele jakby niezwiązane z tymi relacjami polsko-ukraińskimi przeprowadził. Zresztą tych wydarzeń było tak wiele, że no, nikt nie był w stanie być na wszystkich, a no nawet tak, na większości. A to o to chodzi, żeby był wybór, żeby każdy znalazł coś, co jego konkretnie interesuje. Ale czy publiczność dopisała? No, wydaje mi się, że tak, chociaż to oczywiście powinni organizatorzy ocenić. Każdy dzień był dniem innym, popołudnie oczywiście inaczej wyglądały niż przedpołudnia, sobota. To jest czas, kiedy nie tylko warszawiacy, ale również ludzie z całej Polski oraz oczywiście gdzieś przedstawiciele wydawców zagranicznych pojawiali się na targach. Oczywiście no, Warszawa ma pewną niestety słabość w postaci no, słabej infrastruktury, w zasadzie nieprzystosowanej takiej targowej infrastruktury, jak chociażby ma w Polsce Poznań, jak mają takie miejsca jak Frankfurt, jak Turyn, jak Bolonia. No, niestety. Tak, swoją drogą to ciekawe, że stolica państwa nie dorobiła się takiej przestrzeni, gdzie jednak się konfrontuje koncepcje, idee i pomysły. Ale zostawmy to na boku. O czytelnictwo wśród młodzieży chciałabym zapytać. Czy w dobie tych telefonów komórkowych i tego, że wszystko czytamy albo oglądamy, jeszcze w ogóle młodzież jest zainteresowana książką? Ostatnie badania Biblioteki Narodowej, regularnie robione od wielu wielu lat, mniej więcej o tej samej porze, pokazują, no, mówiąc szczerze, nawet zaskakujący wzrost czytelnictwa młodzieży. Mówimy o młodzieży rzeczywiście tej nastoletniej o kilkanaście procent. Czy to będzie trwały skok? No, dałby Bóg, żeby tak było, ale generalnie rzecz biorąc, problemem, który my obserwujemy, to nie jest czytelnictwo młodzieży, która również czyta ze względów, powiedziałbym w cudzysłowie, przymusowych, no bo chociażby lektury musi czytać. Natomiast niestety spada czytelnictwo osób często nawet, które mają wyższe wykształcenie po studiach. To jest ten czas, kiedy nie ma za dużo czytelników. I o dziwo nie najlepiej wygląda czytelnictwo u seniorów. No to ciekawe, przecież tyle czasu. Biblioteki dostępne, bo fantastycznie się rozwinął ten projekt i program bibliotek publicznych. My myślimy chyba trochę stereotypowo, ja tu mówię również o sobie, o seniorach, akurat jestem bliżej wieku seniorskiego niż dalej, szkoda, ale tak to jest. Natomiast wydaje mi się, że to jest problem, który narasta i to gwałtownie narasta, zresztą nie tylko w Polsce, w całej Europie, bo przecież wiemy, że społeczeństwa stają się bardziej dojrzałe, spada liczba rodzących się dzieci, wobec tego społeczeństwa stają się starsze. Tylko przestańmy chyba myśleć o seniorach w kategoriach trochę zabawowych, trochę niepoważnych. Przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale no nie wciskajmy czasami seniorom tego, żeby oni na siłę chodzili, tańczyli salsę. Do nich też trzeba w odpowiedni sposób trafić, a przede wszystkim bardzo poważny, dlatego Instytut Książki myśli w dużej mierze, jakby uruchamia programy, które i działania, które będą skierowane do seniorów, bo to jest poważne wyzwanie. To jakie te programy? A to jeszcze nie do końca zdradzę, dlatego też oczywiście, że my musimy też na to pozyskać odpowiednie środki. No bo czyli to też, jeszcze przyszłość. To jeszcze tak? Jest przyszłość. To tak. Na razie wszystkie tak. Mole książkowe i tych, którzy mają nimi zamiar zostać, zapraszamy na targi książki w Warszawie. Niedaleko dworca to się odbywa, więc mogą Państwo dojechać pociągiem pod Pałacem Kultury, są stoiska rozstawione. Zachęcamy. Jeszcze przez chwilę zapraszamy. Jeszcze parę na godzin. Tak, a mam nadzieję, że ci, którzy przyjdą, to już molami książkowymi zostaną do końca życia i będą czerpali wielką radość z obcowania z książką i z tego, co one nam dają, bo każda książka to osobny wszechświat i można naprawdę poznawać świat na tysiąc sposobów. Dziękuję bardzo. Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki, był moim gościem. Dziękuję bardzo. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. if I told her that I loved you? You made me think there's something wrong. I met a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Od kilku dni w Kordegardzie w Warszawie, czyli w bardzo pięknym budynku usytuowanym vis-a-vis Pałacu Prezydenckiego, mogą Państwo oglądać wystawę Jerzy Nowosielski Przeciw pragnienia. Co to za artysta? Czym kierowali się twórcy wystawy, zbierając te wszystkie płótna? O tym teraz z panią Katarzyną Haber, kuratorką wystawy. Dzień dobry pani, witamy serdecznie w studio. Dzień dobry. Jakie prace znajdziemy na wystawie i może kilka słów o Jerzym Nowosielskim? Prace bardzo różnorodne, dlatego że wystawa jest właściwie takim bardzo kameralnym, ale przekrojowym przeglądem. Pokazujemy prace wczesne, które powstały w latach 40. Pierwszy obraz to z 1947 roku Martwa natura z kolekcji Krzysztofa Musiała, a ostatni obraz z 1982 roku Akt nad morzem z kolekcji Wojciecha Fibaka. I tutaj też taka informacja właśnie a propos kolekcji. Wystawa została zorganizowana dzięki uprzejmości 5 instytucji i 2 kolekcjonerów prywatnych, których wspomniałam, a instytucje to Muzeum Narodowe w Lublinie, Zachęta, Galeria Studio, Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie i Miejska Galeria Sztuki w Łodzi. No, czyli zebranie tych prac nie było takie łatwe, więc mają Państwo rzadką okazję zobaczyć je wszystkie w jednym miejscu, prawda? Myślę, że to jest no, taka niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć akurat podobny wybór. Do kiedy będzie wystawa? Miesiąc, króciutko, do 25 czerwca, także proszę się spieszyć. Tak, tym bardziej zachęcamy, żeby Państwo przyjechali i zobaczyli wystawę, tym bardziej, że o płótna opowiadają o twórcy w chyba najlepszy sposób, ale także znajdą Państwo na wystawie bardzo ciekawie opracowaną informację czy prospekt związaną z nią właśnie. Skąd tytuł Przeciw pragnienia? Trochę przewrotny. Dla mnie Nowosielski po prostu jest trudny. To nie jest artysta, który byłby jednoznaczny. On ma dużo w sobie mroku, a kojarzy się tak bardzo pospolicie i powszechnie z malarstwem, które jest przyjemne, zmysłowe, radosne, a tymczasem wcale ono no, nie jest takie oczywiste. Tam jest jednak dużo ciemnej energii. No ale jednak jego obrazy cieszą się zainteresowaniem. Obecne są na aukcjach i są też dobrą inwestycją. Ale tylko w Polsce. Nowosielski jest takim przykładem fenomenu malarza, który tylko w Polsce zrobił karierę, mimo że następowały próby przeszczepienia Nowosielskiego do świata zachodniego. Już w 1956 roku po Odwilży był taki moment, kiedy Nowosielski był pokazywany na Biennale w Wenecji. To się nie spotkało wcale tam z jakimś szalenie pozytywnym przyjęciem. On jednak dla tego świata zachodniego był zbyt hermetyczny, zbyt polski. Mnie się właśnie wydaje, że to jest przykład takiego malarza, który jest w pewien sposób zakorzeniony tutaj i on jest po prostu bardzo polski, dlatego że on jest mimo wszystko artystą, który łączy ten pierwiastek zachodni, te wpływy fowizmu, kubizmu, abstrakcji geometrycznej z czymś, co jest zupełnie z innej strony, czyli z ikoną. I na niego trzeba patrzeć jako na malarza ikon. No właśnie, czy ikony też zobaczymy? Nie. Akurat tego, z czego słynie, nie widać na wystawie. To znaczy tak, ja uważam, że niezależnie od tego, czy to są obrazy o tematyce świeckiej, czy religijnej, to ciągle są to ikony. To bardzo wyraźnie widać na przykład w tych jego aktach, monografiach. One są skonstruowane jak ikony. To dokładnie jest ten sposób myślenia. Proszę zwrócić uwagę, tam jest centralna postać i wokół małe obrazki. To jest absolutnie jeden do jednego ikona. Tyle tylko, że te obrazy są jakby negatywem ikony. Dlatego, że w ikonie najważniejsza jest twarz, najważniejsze są oczy. A Nowosielski robi coś zupełnie przeciwnego. On oczu bardzo często nie maluje, twarzy bardzo często nie maluje. Bardzo często te postacie są odwrócone w ogóle plecami. Także no to jest trudne malarstwo, takie absolutnie nieoczywiste. To może kilka słów o artyście. Tutaj napisała pani w informacji. Jerzy Nowosielski jest od dzieciństwa outsiderem, naturą marzycielską, wyalienowaną, a przez to celem szyderczych ataków rówieśników. Rodzice po tragedii utraty dwóch starszych synów roztaczają nad małym Jurkiem szczelny klosz bezpieczeństwa. Większość czasu chłopiec spędza w domu w towarzystwie dorosłych. Jest dzieckiem poważnym, nad wiek dojrzałym, zatopionym w rozważaniach filozoficzno-religijnych. Czy myśli pani właśnie, że ten wątek biografii tak bardzo wpłynął na jego sztukę? Trudno mi powiedzieć. Sądzę, że biografia na pewno bardziej nawet niż te doświadczenia z dzieciństwa, doświadczenia z młodości, czyli pobyt w ławrze pociejowskiej, w klasztorze po prostu studytów, gdzie uczył się pisania ikon, to zaledwie kilka miesięcy, ale okres, który wywarł na nim bardzo intensywny wpływ. Też wystawa ikon, którą opisywał, oglądał ją jako nastolatek i mówił, że to była rzecz, która wywarła na nim największe wrażenie w życiu. Myślę, że jednak tutaj ten wpływ ikon jest absolutnie nie do przecenienia. Także sądzę, że to, ale równocześnie Nowosielski ma w sobie ten mrok, o którym wspomniałam. Ten mrok jest prawdopodobnie wynikiem traumatycznych przeżyć z okresu okupacji, dlatego że on mimo wszystko pierwsze nagie ciała, które widzi, to są zwłoki. On widzi likwidację lwowskiego getta. Ma ten traumatyczny moment wojenny za sobą. Także sądzę, że stąd się bierze rzeczywiście ta sprzeczność w jego charakterze. Zmysłowość, a równocześnie trauma i pociąg do takich umęczonych, storturowanych ciał. On mówi zresztą, że dla niego rzeczą właściwie nierozdzielną jest z jednej strony ekstaza religijna, a z drugiej strony właśnie to przekroczenie granicy tortur. Że ta fascynacja tym storturowanym ciałem to ma bardzo blisko do tej ekstazy religijnej. No jeżeli właśnie takie doświadczenia, te obrazy trafiły na tak wrażliwego chłopca, jakim był on, to rzeczywiście musiały dać taki efekt artystyczny. Być może to jest to, co pani nazwała na początku tą polskością nierozumianą na Zachodzie, prawda? Że to tylko w tym miejscu Europy, w tamtym czasie były dane ludziom tak straszne doświadczenia. No my mamy rzeczywiście taki smutek w sobie. Mamy tę nostalgię bardzo specyficzną, charakterologiczną, ale też no, trzeba pamiętać, że Polska jest po prostu zawieszona między tym wschodem i zachodem. My sobie trochę z tego powodu rościmy prawa do wszechwiedzy na temat sztuki, ale my po prostu mamy dużo tych pierwiastków bizantyjskich czy ruskich, a równocześnie ciągnie nas do zachodu. No tak, z jednej strony podziwiamy mistrzów włoskiego renesansu, ale z drugiej strony rzeczywiście te ikony i ta metafizyka obrazów z tamtej sfery bardzo silnie do nas przemawia. Myślę, że to jest nasza mocna strona, że nasza dusza po prostu jest wszechstronna i gotowa na różne bodźce. Więc jeżeli państwo też są tego zdania, to zapraszamy bardzo do obejrzenia wystawy Jerzy Nowosielski Przeciw pragnienia w Kordegardzie Warszawskiej przy Krakowskim Przedmieściu. pani kurator także zaprasza, tak? Zapraszam państwa serdecznie. W każdy piątek do 24 czerwca oprowadzam w godzinach 11-18. Zapraszam. Należy skorzystać z takiego zaproszenia, poznawać sztukę, no poznawać to, z czego i my wyrastamy. Katarzyna Haber była moim gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Niewielkie miejscowości letniskowe położone na przedmieściach dużych aglomeracji mają swój niezwykły urok. A jeśli jeszcze w takiej miejscowości odbywają się dni tego miasteczka, zabawy, imprezy i koncerty, to naprawdę nie można się takiej pokusie oprzeć. I tak chyba będzie właśnie w dniach 3-4 czerwca, czyli już niemal za tydzień w Konstancinie, miejscowości położonej tuż u granic Warszawy. O tym, co będzie się tam działo, opowie nam pan Grzegorz Traczyk z Konstancińskiego Domu Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do konkretnego zaproszenia, to parę słów o tej miejscowości. Kiedy założono Konstancin i kto to zrobił? Letnisko Konstancin powstało w 1897 roku. Założył je hrabia Witold Skórzewski, który urzeczony pięknem terenów nad jeziorką postanowił zbudować tutaj ekskluzywne letnisko na wzór zachodnich letnisk i zbudował od podstaw park angielski, podzielił całe tereny na ekskluzywne wille, powstały sceny, altanki. I tak to się zaczęło. Tak. No i do dziś Konstancin cieszy się zasłużoną sławą. Również układ urbanistyczny tego miejsca jest niezwykle przemyślany i staranny, ale nie jest to tylko miejscowość dla elit, jak się zwykło uważać. To miejsce, które tętni życiem i zaprasza gości. Więc zaprośmy w takim razie naszych słuchaczy, czego się można spodziewać w dniach 3-4. W dni Konstancina staramy się kultywować te nasze tradycje letniskowe, więc zapraszamy publiczność w taką podróż w czasie, w tym roku w czas Belle Époque, czyli przełom XIX i XX wieku. Piknik retro, rozpocznie parada retro w strojach z epoki, będą zabytkowe samochody, bicykle, dorożki, orkiestra. Parada przejdzie ulicami miasta do Parku Zdrojowego, gdzie się rozpocznie piknik retro w niedzielę. O której godzinie? 4 czerwca. Parada rusza spod Starej Papierni o godzinie 12:30. Czy należy się przygotować do tego, jeżeli chodzi o kostium? Oczywiście, tak. Zapraszamy w stylizacjach z epoki. I tutaj liczymy na fantazję i pomysłowość naszych uczestników. Czy będą tańce? Tak, będą tańce, zapraszamy, między innymi po tańcówki będą dwie. Jedna w sobotę, druga wyjątkowa w niedzielę, będzie to bal apaszów, czyli potańcówka stylizowana na wydarzenie, które się tutaj odbyło w 1927 roku, właśnie w Hugonówce. Bal apaszów, czyli bal kostiumowy stylizowany na taką imprezę rzezimieszków, łotrów, ludzi z półświatka. Oczywiście tylko jeżeli chodzi o stroje. Więc chcemy tę właśnie atmosferę odtworzyć podczas Dni Konstancina, powrócić do przeszłości, do balu, który tutaj miał miejsce. To zatrzymajmy się jeszcze na słowo, na minutkę przy tych strojach, bo gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał tam pójść, to co powinien przygotować? Jakie elementy garderoby? No oczywiście tutaj nie narzucamy. Trzeba sięgnąć do Belle Époque, czyli panie, długie suknie, szerokie rękawy, obowiązkowo bogato zdobione kapelusze, panowie surduty, może fraki, spodnie w kant, meloniki, cylindry. Myślę, że tutaj jest duża gama różnych możliwości. Na pewno towarzystwo będzie prezentowało się niezwykle elegancko. A kto będzie grał? Na samym balu apaszów, o którym wspomniałem, będzie grała kapela Spalska, która właśnie kultywuje te tradycje muzyki ulicznej, miejskiej, ale na scenie mamy też kwartet smyczkowy, Detonacja, Bel Canti, mamy lokalnych artystów. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Lemon. A czy wyczerpani tańcem uczestnicy zabawy będą mogli gdzieś się posilić i co będzie serwowane? Oczywiście, zapraszamy, będzie masę stoisk, będą food trucki, będą stoiska z grillem, z lokalnym jedzeniem. Będzie na pewno w czym wybierać. Będą i słodycze, i coś wytrawnego. Dobrze, zapraszamy w takim razie Państwa do Konstancina w sobotę 3. Przypomnijmy tylko jeszcze o której godzinie? W sobotę zaczynamy o godzinie 14, a w niedzielę, tak jak wspomniałem, paradą retro o 12:30. Zapraszamy wszystkich. Mam nadzieję, że spędzą Państwo uroczy weekend w Konstancinie. Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Traczyk zapraszam na Dni Konstancina. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To było ostatnie już zaproszenie, ostatnia dzisiaj rozmowa. Mam nadzieję, że spędzą Państwo dzisiejszą niedzielę miło, spokojnie i w dobrym towarzystwie, a ja zapraszam na audycję za tydzień. Do usłyszenia.